Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 9 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś unijni przywódcy zdecydują, czy przedłużyć kadencję szefowi Rady Europejskiej o kolejne 2,5 roku. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. W Stanach Zjednoczonych Dzień Kobiet był pretekstem do protestów przeciwko administracji Donalda Trumpa. 8 lat więzienia grozi właścicielom zlikwidowanej hodowli zwierząt w Dobruczu pod Bydgoszczą. W liście do przywódców unijnych państw premier Beata Szydło napisała, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wielokrotnie przekroczył swój mandat, angażując się w polskie spory polityczne. List tłumaczy powody decyzji polskiego rządu, który postanowił nie popierać jego kandydatury, mówił w TVP Info wicepremier Piotr Gliński. Myśmy w zasadzie nie mieli wyjścia. Przewodniczący Rady Europejskiej nie dał nam szansy na inny wybór. Skoro ewidentnie w naszej ocenie nie zachowywał pan przewodniczący Tusk neutralności politycznej wobec jednego z krajów Unii Europejskiej. Donald Tusk zadeklarował, że pozostanie bezstronny na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Znam swoją rolę jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Jestem i pozostanę w przyszłości bezstronny i politycznie neutralny wobec wszystkich 28 państw członkowskich. Próbowałem w czasie pełnienia urzędu zachować neutralność i bezstronność. Wierzę, że mi się to udało, ale jestem także odpowiedzialny za obronę europejskich wartości i zasad. Dziś unijni przywódcy w Brukseli zdecydują, czy przedłużyć kadencję szefowi Rady Europejskiej o kolejne 2,5 roku. Z deklaracji płynących z unijnych stolic wynika, że tylko Polska sprzeciwia się reelekcji Donalda Tuska i stawia na własnego kandydata, Jacka Sariusz-Wolskiego. Niebieską wstęgę symbolizującą protest przeciwko przemocy wobec kobiet zanieśli pod Pałac Prezydencki uczestnicy manifestacji w ramach strajku kobiet. Nawiązuje ona do pogotowia dla ofiar przemocy niebieska linia i symbolizuje solidarność z ofiarami przestępstw. Strajk kobiet odbył się w wielu polskich miastach. Kulminacją była godzina K, gdy o 18:00 uczestniczki i uczestnicy demonstracji pokazali rządowi czerwone kartki. W Stanach Zjednoczonych Dzień Kobiet był pretekstem do protestów przeciwko administracji Donalda Trumpa. W Chicago przez jeden dzień strajkowały pracownice komunikacji miejskiej, domagały się poprawy warunków pracy. Przyszłyśmy razem solidarnie walczyć w tym wyjątkowym dniu o nasze podstawowe prawa. Panie ze Stanów Zjednoczonych podczas wielotysięcznych protestów w największych amerykańskich metropoliach chcą zwrócić uwagę na szeroko rozumiane poszanowanie. W taki sposób walczą również o równouprawnienie. W wielu przypadkach występują przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który ich zdaniem ogranicza ich przywileje. Sam prezydent we wpisie na Twitterze podkreślił, że ma ogromny szacunek dla wszystkich kobiet, które, jak dodał, są niezbędne dla kraju i amerykańskiej gospodarki. Według ONZ Święto Kobiet powinno być dniem refleksji i podkreślenia ich znaczenia, odwagi, determinacji i roli, jaką odgrywają w społeczeństwach całego świata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. 8 lat więzienia grozi właścicielom zlikwidowanej hodowli zwierząt w Dobruczu pod Bydgoszczą. Prokuratura nie wyklucza, że głównym punktem aktu oskarżenia nie będzie znęcanie się i uśmiercanie zwierząt, za co grożą 3 lata, ale oszustwa, mówi prokurator Mirosław Wałęsa. To, co na miejscu zostaną, była tam biegła, był lekarz weterynarii. Mamy opinię sporządzoną, materiał dowodowy rodzi uzasadnione przypuszczenie, że takiego czynu się dopuścili. Natomiast ilość osób, które zakupiły te psy, koty i istnieją tu przesłanki, że dokonały tego oszustwa właściciele tej hodowli na szkodę tych osób, to dopiero jest badane. Miesiąc temu policja wraz ze Stowarzyszeniem Pogotowie dla Zwierząt zabrała małżeństwu hodowców 170 psów i kotów. Wszystkie były odwodnione i wychudzone. Izabela i Roman G. przebywają w areszcie. Rok temu w Rzeszowie, teraz w Radomiu, sokoły ze Słowacji na pełen etat odstraszają gawrony i gołębie i nie pozwalają im zakładać gniazd w miejskich parkach. Misja drapieżników potrwa do końca maja. Wiosną i latem wieczorne spacery parkowymi alejami do przyjemnych nie należą. Służby nie nadążają z oczyszczaniem ścieżek i ławek. Emitowanie odgłosów ptaków drapieżnych na niewiele się zdało. Stąd, jak mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, konieczne było zatrudnienie sokołów. Między innymi raruk zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sokół hybryda czy myszołowiec towarzyski, to te ptaki będą oblatywały nasze radomskie parki, tak ażeby wypłoszyć inne ptactwo. Moje imię Filip Bielik, od Sokolników. Robimy tu płoszenie gawronów z ptakami drapieżnymi. Ptak drapieżny jest predator dla gawrona i gawron się po prostu boi. My tu z ptakami latamy i oni siadą na drzewa i sokoly latają ponad drzewa. Jak to gawrony widzą, nie chcą budować gniazda. Problem jest poważny, bo populacja zimująca w Radomiu to około 30 tysięcy gawronów. Anna Orzeł, Polskie Radio. Wszystko w temacie. To był serwis Trójki.

めかなが No, zachodził w głowę doktor Wilczur, główkował, kombinował. No i co wymyślił? Że dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola same kobiety. Ależ świetny, oryginalny, innowacyjny pomysł. Brawo, brawo doktorze Wilczurze. Dzisiaj będziemy grać zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. No i na początek, jako się rzekło, oczywiście baby zagrały i to mocnym uderzeniem. Baby Metal. Tak się nazywa ten zespół, a jak było słychać, no mam nadzieję, że jacyś początkujący lingwiści słuchają jednak strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo u nas lingwistyka ważniejsza od snu. Z Japonii. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną, nawet japońską, rybę w sieci. Po japońsku też wypisane jako lingwistę stosowanego obowiązują mnie o wiele bardziej wymagające standardy. Strefa małpa. polskieradio.pl to kontakt z audycją, ale komu by się chciało o tej porze, 14 minut po północy, coś pisać, a będzie tylko gorzej z tą pisaniną. Gdyby ktoś miał nawis, zapas, gotówki, no to oczywiście smyka 71335, ale w większości o to nie podejrzewam. No taksówkarzy podejrzewam, ale oni nie zawsze się kontaktują. Czyli no, mężczyzny dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie uświadczysz. Dobrze, baby metal, czyli no bardzo, bardzo zgodnie z naszym leitmotivem już spisujemy tutaj, były. Japonia też odhaczona, więc troszkę się uspokoimy, bo płodozmian w strefie musi obowiązywać. To na początek będzie taka białoruska wersja uzależnień, mianowicie po rumiankach. Po rumiankach, czyli ramuankach. Panie odleciały. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини. Не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Ten zespół chyba już nie istnieje i od dawna nie istnieje. Long Play się nazywa, chociaż jak było słychać po białorusku. Chociaż z Białorusi to nie zawsze jest po białorusku, ale nie będę się wdawał w te lingwistyczne wywody. Nie każdy w końcu jest lingwistą stosowanym jak doktor Wilczur. No w każdym razie zespół Long Play tak się nazywa, już odhaczony i chyba nawet na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa to dla tych wszystkich kotowatych bardziej w strefie, którzy no nie wiedzą, co jest grane. Nie orientują się. To tam wypisane czarno na białym. Sprawdzam. Pstryk myszką. No, Japonki, te gorsze odstąki, wyskoczyły. No ale jeszcze te miłe Białorusinki na razie w niebycie. Ale kto wie, może do drugiej się pojawią. Bo dzisiaj taki mamy niezwykle oryginalny, jak na te parę roku, leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Ciekawe dlaczego. Grzegorz nieco oprotestowuje ten cudowny leitmotiv. Lepiej zabrzmiałoby, o rety, śpiewają kobiety. No, obawiam się, że teraz rozpoczynamy giełdę leitmotivów i posypią się propozycje od słuchaczy, chociaż 21 minut po północy to raczej nie. W sprawie kobiet śpiewających i grających napisał nas kronikarz Siwy, no niech sobie wtrąci te 3 grosze, w końcu nie dosypia ze środy na czwartek. Z moich obserwacji wynika, że kobiety nie lubią słuchać kobiet na wokalu. Co dla mnie jest trochę dziwne. Bo gdzie ten wszechobecny feminizm? O tym może nie mówmy. I tak wnioskuję, że jednak kobieca zazdrość bierze górę nad feminizmem. Mieliśmy nie mówić. A jeden z moich kolegów uważa, że w rock'n'rollu śpiewać powinny tylko kobiety. Doktor Wilczur dzisiaj akurat wyjątkowo raz na te parę lat, jak tam strefa wypadnie w Dzień Kobiet, to też tak uważa. No dobrze, to co my tam dalej mamy na tapecie, co już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wypisane? Zdziera oskrzela babka z Izraela. Wszystko się zgadza. W tłumaczeniu ten zespół zwie się Cyrk Dolly, a po hebrajsku Kirkas Sheldoli. אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו. שלחו מייל לכתובת strefa strudel polskiradio.pl. cyrk dolly, czyli kirkas shell dolly. Po hebrajsku. Może po hebrajsku ma to jakieś odniesienia. Po polsku chyba cyrk dolly nic kompletnie nie znaczy. Innego niż cyrk dolly oczywiście. No ale ten hebrajski prawie jak makaron rzucony o ścianę, co można sobie dowodnie zobaczyć, mam nadzieję, że już. Oj, doktorze Wilczurze, coś tutaj zaniedbujemy, wpisy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, a przecież nie wszyscy słuchacze wiedzą, co jest grane w audycji. Właściwie niewielu słuchaczy wie, co jest grane. Właściwie bardzo nieliczni słuchacze, tacy jak nasz kronikarz Siwy, wiedzą, co jest grane w tej audycji. Nawet doktor Wilczur do końca nie kontroluje tego, co jest grane w tej audycji. W każdym razie dzisiaj skontrolował leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. No i tak do drugiej już zostanie. Rzeczywiście doktor Wilczur nieco traci ze swojego radykalizmu. Powinno być tak, że czytana jest korespondencja tylko od kobiet. Audycje też powinna w sumie poprowadzić jakaś kobieta, a nie anioł, jak doktor Wilczur. strefa@polskieradio.pl. Czytamy właściwie korespondencję tylko od kobiet. Kasia potwierdza, że kobiety nie lubią kobiet. Nie wiem, jak to się ma do feminizmu, tfu-tfu, mieliśmy o tym nie mówić. Osobiście wolę męskie wokale, aczkolwiek niektóre żeńskie też kocham. A to postęp duży, bo kiedyś żeńskich wokali w muzyce niemal w ogóle nie uznawałam. Mamy jeszcze jakąś kobietę piszącą. Ines. Chciałam tylko oznajmić, że wpisuję się w aktualny profil słuchacza strefy. Jako, że od tygodnia jestem bezrobotna. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. strefa@polskieradio.pl. Albo 71335, no ale to już może uderzyć po kieszeni. Złocisz 23. A kogo na to stać? Chyba tylko taksówkarzy. I to tych z Krakowa. Albo z Koszalina. No dobrze. To czas na kolejne baby. Aby śpiewały tylko baby w dzisiejszej strefie. No dobrze, to znowu się może troszeczkę będziemy wyciszać. Ojej. Te panią właśnie można nawet sobie poczytać. W Polsce, nie wiem, ze dwie książki ma wydane. A na Ukrainie, to już się nie mówi. Ale kto u nas po ukraińsku czyta? Chociaż nie, coraz więcej u nas osób czyta po ukraińsku, rzeczywiście. Więc nie dość, że pisarka, nie dość, że feministka, to jeszcze artystka Karpa. Ходить я ні грама, що не має. Сонця вже тепер світає, край небо палає, соловейко з папугаєм сонце зустрічає. Подалася торба з високого горба, а в тій торбі раки, ти мені тепер до серця. Вже тепер світає, край небо палає, соловейко з папугаєм сонце зустрічає. Don't love me, don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. We'll be right back. artystka, o tym mieliśmy nie mówić, no i literatka. Przy okazji Karpa, prawdziwe imię i nazwisko, Irena Karpa, nawet do poczytania sobie po polsku. Wszystko zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /wolna-strefa, nawet w Grażdance, jak ktoś czyta, ale powiedziałem, że coraz więcej osób w Polsce czyta w Grażdance. W sprawie Ireny Karpy i innych oczywiście nasz kronikarz siwy, który właściwie potrafi się wypowiedzieć na każdy temat, od muzyki do literatury, u nas donosi siwy. Dorota Masłowska chyba pozazdrościła Irenie Karpie i też postanowiła zostać śpiewającą poetką. No coraz więcej tych śpiewających powieściopisarek. W sprawie zupełnie innej, ale podobnej, Basia, w życiu swoim może z 10 książek przeczytałam napisanych przez kobiety, żeby mi się podobały. Nawet taka turecka Elif Safak. Jedna książka, majstersztyk, a potem cała reszta do bani. No, ja akurat uważam, że jak do bani, to tylko z kobietą. Oprócz tego zupełnie jakieś dziwne enuncjacje korespondencyjne tutaj dochodzą do strefy. Robert. Doktorze! Przecież strefa zaczęła się już w czwartek. 9 marca już jest. Śpimy? O, nudziarz. Szczególasz. Pedancik. A w ogóle to? Nie spać! Nie spać! No i jeszcze Violetta i Przemek donoszą, że amerykańscy kierowcy tirów dzisiaj pozdrawiają z Ohio. Jak miło posłuchać czegoś bez Angola w tym anglojęzycznym kraju. Zawsze polecaliśmy emigrację do Stanów Zjednoczonych, jeśli ktoś oczywiście chce słuchać strefy na żywo, bo jeśli z odsłuchu, no to oczywiście może zostać. strefa@polskieradio.pl albo 71335, no ale to oczywiście dla elity finansowej złocisz 23. Płodozmian musi być, mimo że no, leitmotiv taki trochę bardzo, a nawet tak, trochę, a nawet bardzo jednolity, aby śpiewały tylko baby, no to w ramach takiego Maciu Pękiego zupełnie płodozmianiku może coś takiego mrocznego, naprawdę smętnego, taka troszkę zimna fala tam wyprodukowano w Chinach. Zespół być może ma jakąś chińską nazwę, nawet mi się w tej chwili przypomniało. Cio tien da conzi. Ale globalnie nazywają się Fal Insects. The 雪也交织成歌。 早已让我厌倦，日子一天一天一天一天。 taka zimna fala wyprodukowana w Chinach. Zespół zwie się Chokinda Chonzi, co być może oznacza, jako lingwista stosowany, muszę. Po prostu muszę wypowiadać się na tematy językowe. Być może oznacza jesienne owady. Bo globalna nazwa tego zespołu, gdyby ktoś w ogóle chciał złowić tę muzyczną rybę w sieci, to chyba trzeba wpisać Fal Insects. No w każdym razie już to wszystko wypisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jak patrzę na okładkę, tak, to jest prawdziwa płyta, można ją dotknąć, tu obić oblacik. Wszystko to w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. Pamiętam jak dziś Michał z Łodzi nam sprezentował tę płytę. I jak patrzę na okładkę, to tam właściwie każdy członek tego zespołu na kobietę wystylizowany. Trudno powiedzieć, czy oprócz wokalistki jest jeszcze jedna kobieta, czy to sami mężczyźni wyglądający jak kobiety. No, w każdym razie, jak ktoś ciekaw, o, siwy na pewno ciekaw, to sobie sprawdzi. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. No i nie ma od tego odstępstwa. A przy okazji jakoś zawitały do nas koty. Panie, panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No nie wiemy, czy Sara z Łodzi napisała. W każdym razie donosi tak. Pierwszy raz słyszę waszą audycję i nie wiem, jak jest zazwyczaj, ale dziś na 100% odlotowo. Chociaż wolę męską muzykę. No niestety na co dzień to nuda, banał, sztampa w tej audycji. Ciągnie się to jak flaki z olejem. Taki jeden gość, co to prowadzi, to nudzi przez 2 godziny. A w ogóle na co dzień to za dużo powiedziane, bo jest na co tydzień. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. Kuba z Barlinka donosi i prosi. Czy zmieściłby się dziś jakiś utwór po czesku, skoro Amerykanie nawet nazwali po czesku jeden ze swoich stanów? Ach jo! No to jakaś krecikowa robota, zdaje się, w tych Stanach. No dobrze, prośba naszego słuchacza jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. No wreszcie powinno być wesoło. No jak ma być wesoło, to muszą być Czesi, ale dzisiaj Czechów nie może być, więc muszą być Czeszki. We'll be right back. ještě světlo slídím, mlčím, tak prší, mluvím, slunko svítí, spím a je tlá, slídím, světlo svítí. Jo, moje stavy jsou občas jiný, ať hodí kamenem, kdo je bez viny. Kamením házejte, jak se všichni tady, budeme zase brzy stavět hrady. Ať hodí kamenem, kdo je bez viny.